ายคนมาที่วัดป่าสุขโตก็เพราะปรารถนาความสงบทำไมอะไรเป็นสาเหตุให้มาหาความสงบที่นี่ส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าที่นี่มันไกลจากความอุปทึกวุ่นวายของเมืองไกลจากปัญหาภาระของเราที่บ้านแล้วก็ไม่มีเสียงอุปทึกคึกโครมหรือสิ่งรอบเรายั่วยวนมากเพราะว่ามันเป็นสภาพป่าเมื่อมาถึงแล้วนะมาอยู่บรรยากาศแบบนี้ความสงบก็เกิดขึ้นได้ไม่ยากแต่ว่าความสงบแบบนี้นี่มันก็ยังหาความแน่นอนไม่ได้นะพูดง่ายคือมันไม่เที่ยงเพราะว่ามาอยู่ป่าแล้วบางครั้งก็ยังมีเสียงดังเสียงรถเสียงประกาศโฆษณาหรือแม้แต่เสียงโทรศัพท์ที่เจ้าของอาจจะลืมปิดเอาไว้ยังไม่ได้พูดถึงเสียงของผู้คนที่อาจจะพูดให้เราไม่พอใจมาอยู่ป่าแล้วเนี่ยก็ยังอาจจะต้องเจอกับความไม่สงบเพราะเสียงหรือถึงแม้ว่าเสียงจะไม่มีอะไรมารบกวนแต่ว่ารูปที่เห็นหรือสัมผัสที่เกิดขึ้นก็ทำให้หลายคนรู้สึกไม่สงบใจได้อย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้ก็มีแมลงบินมาจะไม่ทำอะไรเราเลยเนี่ยแต่เพียงแค่เห็นนี่ก็รู้สึกว่าขัดหูขัดตายิ่งมันมาสัมผัสตัวเราก็จะรู้สึกรบกวนนั่นนี่ไม่ต้องพูดถึงความร้อนหรือแสงแดดไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่าก็อาจจะใจไม่สงบเพราะว่าแดดร้อนอากาศอ้าวหรือว่าความชื้นแฉะก็ได้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ปัญหานะเสียงก็ไม่ใช่ปัญหาแมลงก็ไม่ใช่ปัญหาความร้อนความชื้นแฉะแสงแดดมันไม่ใช่ปัญหาถ้าหากว่าความไม่สงบจะเกิดขึ้นก็เป็นเพราะใจเราเองใจที่รู้สึกต่อต้านนะใจที่ผักใสไม่ชอบสิ่งเหล่านี้แมลงก็บินไปตามธรรมชาติของมันเสียงก็เกิดขึ้นนะเป็นธรรมดาของมันมันไม่ทำให้เราทุกข์ได้มันไม่ทำให้เราว้าวุ่นได้ถ้าว่าเรายอมรับมันไม่ผลักไสไม่ต่อต้านลองสังเกตจิตใจของเราไหมเวลา เสียงที่ไม่คาดหวังดังขึ้นเสียงรถยนต์มากระทบหูแมลงที่บินให้เราเห็นเต็มศาลาตอนนั้นเราสังเกตใจของเราหรือเปล่านะว่าเป็นอย่างไรมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นหรือจะมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเรารู้ทันไหมเรารู้ทันอาการอารมณ์นั้นไหมและที่มันหงุดหงิดที่มันไม่พอใจก็เพราะอะไร ก็เพราะความรู้สึกต่อต้านข้างในในใจเรามันต่อต้านมันผลักไสมันพอมันไม่ไปมันยังอยู่มันยังดังให้เราได้ยินมันยังบินให้เราเห็นความไม่พอใจความหงุดหงิดก็เกิดขึ้นตามมาไอ้ความไม่พอใจความหงุดหงิดนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆมันมีเหตุและเหตุหรือปัจจัยนั้นไม่ใช่เป็นเพราะว่าไม่ใช่เพียงเพราะว่ามันมีเพราะเราได้ยินเสียงเราเห็นแมลงหรือว่าตัวเนื้อตัวเราสัมผัสกับความร้อนความชื้นเพราะนั้นปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในคือว่าใจที่มันต่อต้านผักใสลองสังเกตนะรับรู้เท่าทันความรู้สึกนั้นที่จริงถ้าเราลองฝึกใจให้เป็นกลางกับสิ่งนั้นดูหรือว่ายอมรับมันเมื่อเรายอมรับมันนะมันก็ไม่ทำให้เราหงุดหงิดหรือว่าเกิดความชังไม่พอใจเสียงไม่ใช่ปัญหานะแมลงไม่ใช่ปัญหาแต่ความรู้สึกผักใสนะไม่ยอมรับมันต่างหากอันนี้แหละคือตัวการที่แท้จริงต้นเหตุแห่งทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกแต่อยู่ที่ปัจจัยภายในทุกข์ที่ว่านี่หมายถึงทุกข์ใจนะถ้าทุกข์กายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งทุกข์กายจะเกิดจากปัจจัยภายนอกเกิดจากแดดเกิดจากความร้อนเกิดจากของแหลมมากระทบเกิดจากอาหารที่เป็นพิษแต่ว่ามันจะไม่ลามไปเป็นความทุกข์ใจถ้าว่าใจเราไม่ไปต่อต้านผลักไสสิ่งที่เกิดขึ้นให้รู้เท่าทันใจที่ต่อต้านผลักไสแล้วก็ลองทำให้ใจเป็นกลางดูไอการเจริญสติที่เราทำเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เราได้ฝึกให้วางใจเป็นกลางกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายก็ดีกับใจก็ดีไม่ว่าภายนอกหรือภายในเมื่อใจเรากระเพื่อมเพราะชอบก็ดีชังก็ดีสติก็ช่วยทำให้รู้ทันแล้วก็วางมันลงได้และสิ่งที่จะช่วยให้ใจเรายอมรับให้ผลักไสสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยนอกจากสติแล้วซึ่งช่วยทำให้เราวางใจเป็นกลางหรือรู้สึกเป็นกลางกลางแล้วเนี่ยไอ้มุมมองก็สำคัญนะมุมมองเช่นมองว่ามันไม่ใช่ปัญหามองว่ามันเป็นธรรมดาอยู่ในป่าก็อาจจะมีเสียงดังบ้างก็เป็นธรรมดาแมลงบินมาบ้างก็ธรรมดาผู้คนพูดคุยนะในขณะที่เราปฏิบัติคนข้างห้องเขาส่งเสียงดังเอาก็ธรรมดาพอมองว่าเป็นธรรมดานะใจเราก็ยอมรับมันได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นตัวช่วยนะช่วยสติให้รู้ทันให้น้อมใจเป็นกลางนะกับสิ่งที่มากระทบเวลาใจเรายอมรับนะกับสิ่งใดก็ตามเนี่ยไม่ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นรอบตัวเราก็สงบได้ใจก็สงบได้เคยเมื่อปีที่แล้วก็ได้ไปมีโอกาสไปสังเวชนิสถานสถานที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่ทุกคนต้องไปคือพุทธคยา เดี๋ยวนี้นี่ที่เจดีย์พุทธคยานี่คนเยอะมากนะเป็นร้อยเป็นพันในแต่ละขณะในแต่ละนาทีนี่เป็นเรียกว่าเป็นร้อยร้อยหรืออาจจะเป็นพันทั้งวันนี้คงหลายหมื่นทีเดียว และสิ่งที่ตามมาพร้อมกับคนที่เยอะแยะซึ่งบางช่วงก็แน่นขนาดนะก็คือเสียงดังมีเสียงนานาชนิดนะผู้คนอย่างเช่นคนไทยเวลาไปเดินรอบประทักษิณเดินประทักษิณรอบเจดีย์พุทธคยานี่ก็มีการสวดอิติปิโสไปด้วยสวดปากเปล่าไม่พอก็มีเสียงไมโครโฟนสวดเสร็จก็มาสวดมนต์ทำวัดเย็นทำวัดเช้าทำวัดเย็นแล้วก็มีเทศใช้เครื่องขยายเสียงทั้งนั้นและไม่เฉพาะกลุ่มคนไทยนะกลุ่มชาวพม่าลังกาเขมรคนอินเดียคนทิเบตนะก็ใช้เสียงกันคนละกลุ่มละไม่น้อยเลยเสียงดังแต่ว่าสังเกตเห็นหลายคนนะเป็นสิบสิบเลยนะเขานั่งสงบทำสมาธิคิดว่าในใจเขาก็คงจะไม่ได้วุ่นวายเพราะเสียงเหล่านั้นทั้งที่เสียงก็ดังนะแต่ถ้าเกิดว่าลองนึกภาพคนที่ไปนั่งทำสมาธิในตลาดนะริมถนนเสียงดังพอๆกันเนี่ยเชื่อว่าเขาคงจะไม่ค่อยสงบเท่าไหร่ทำไมเสียงความดังของเสียงก็เท่ากันแต่ว่าอยู่ที่หนึ่งเสียงใจไม่สงบแต่อีกที่หนึ่งใจสงบแสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเพราะความดังของเสียงแต่มันเป็นเพราะว่าความรู้สึกของใจหรือว่าปฏิกิริยาของใจที่มีต่อเสียงเหล่านั้นคนที่อยู่พุทธคยานั่งทำความสงบก็รู้สึกดีกับเสียงที่ดังตลอดเวลาเพราะรู้ว่าเป็นเสียงสวดมนต์เพราะรู้ว่าเป็นเสียงแสดงความเคารพสักการะบูชาพระรัตนตรัยก็เลยใจเขาก็เลยยอมรับกับเสียงเหล่านั้นได้พอใจยอมรับได้มันก็สงบในทางตรงข้ามนะเมื่อไปอยู่ในกลางตลาดเสียงอื่นก็ทึบจอแจหรืออยู่ริมถนนเสียงรถพลุกพล่านใจก็อาจจะไม่ยอมรับใจไม่ชอบเสียงเหล่านั้นพอใจไม่ชอบก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความหงุดหงิดไม่พอใจเกิดความว้าวุ่นความไม่สงบตามมาก็เกิดขึ้นทันทีเพราะฉะนั้นเรียกว่าจริงๆคนเราเนี่ยใจสงบไม่สงบไม่ใช่เพราะเสียงมากเท่ากับความรู้สึกที่มีต่อเสียงนั้นถ้าใจยอมรับได้นะใจก็สงบและที่ยอมรับได้ก็เพราะว่าการรู้สึกดีหรือการให้ค่าในทางบวกเห็นว่ามันเป็นบวกก็ยอมรับได้ง่ายไม่ใช่แต่เสียงดังนะที่เกิดจากเครื่องจักรหรือว่าเสียงผู้คนนั้นๆนะแม้แต่เสียงตำหนิต่อว่าด่าทอเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหามากเท่ากับใจของเราเองที่ต่อต้านผักใสหรือเปล่าถ้าต่อต้านมันไม่ยอมรับมันก็ทุกข์นะแต่ถ้ายอมรับมันได้เนี่ยใจก็สงบในสมัยที่หลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านยังเป็นพระหนุ่มหลวงพ่อพุทธนี่ท่านเป็นอดีตเจ้าวัดป่าสารวันมรณภาพไปสิบกว่าปีแล้วถ้าเราว่าตอนนี้ท่านยังเป็นพระหนุ่มเคยไปจำพรรษาที่แถวอุบลตัวเมืองวันหนึ่งก็เดินบิณฑบาตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกชายรอใส่บาตรอยู่ท่านก็เดินไปหาเพื่อที่จะรับบาตรพอเข้าไปใกล้ๆนี่ลูกชายวัย5ขวบตัวเล็กๆก็พูดขึ้นมาว่า มึงบ่แม่นพระดอกมึงบ่แม่นพระดอกไม่ใช่พระมึงไม่ใช่พระพูดขึ้นมาเลยทันทีที่ได้ยินนี่ท่านก็ฉุนขึ้นมาเลยนะไม่พอใจแต่ท่านแต่สักพักก็ได้สติพอมีสติรู้ว่ากำลังไม่พอใจก็มีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นมาว่าเออถูกของมันเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระเราต้องไม่โกรธพอท่านได้คิดแบบนี้นี่ความโกรธดับพู่ไปเลยท่านก็เดินไปตามปกติแล้วก็ไปรับบาตรจากแม่ของเด็กคนนั้นไม่ได้รู้สึกโกรธหรือร้อนรุ่มเพราะความพูดของเด็กคนนั้นเลยทำไมท่านไม่โกรธนะเพราะหนึ่งท่านมีสติสองท่านยอมรับคำพูดของเด็กคนนั้นได้ถูกของมันเราไม่ใช่พระถ้าเราเป็นพระต้องไม่โกรธพอท่านยอมรับคำพูดหรือคำต่อว่าของเด็กคนนั้นได้นี่ใจท่านสงบเลยให้เวลาเราทุกข์เพราะว่ามีคนพูดต่อว่าให้ได้ยินเนี่ยจะไปคิดว่าไอ้คำต่อว่าเหล่านั้นเป็นตัวการทำให้เราทุกข์นะแต่เพราะใจของเราที่ไม่ยอมรับลองยอมรับมาสักหน่อยนะเขาว่าอะไรเราก็ยอมนะเออยอมไม่ต่อต้านไม่ผักใสไม่เถียงไม่โต้บางคนไม่โต้ที่ปากเนี่ยแต่ว่าใจเนี่ยมันเถียงมันโต้มันแย้งอันนั้นก็ทำให้ว้าวุ่นทำให้ใจว้าวุ่นได้ถึงกับนอนไม่หลับแต่ถ้าเรายอมรับมันได้เออนะก็ว่าเราก็รับซะเลยนะมันสงบเลยนะใจมันสงบได้กับสิ่งอื่นก็เหมือนกันนะนะความเจ็บนะไม่ว่าจะเป็นเพราะอะไรก็ตามเวลาเจ็บหรือปวดหรือเมื่อยหรือไม่สบายเนี่ยลองสังเกตไหมว่ามันมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นตามมาด้วยมันทุกข์ใจเพราะอะไรนะเพราะข้างในใจมันต่อต้านมันไม่ชอบมันรังเกียจมันต่อสู้ขัดขืนมันผลักไสความเจ็บความปวดนะลองดูนะลองรู้ทันในความรู้สึกผลักไสที่ใจทันทีที่รู้ทันความรู้สึกผลักไสต่อต้านเนี่ยใจมันจะกลับมาเป็นปกติเป็นกลางและมันจะไม่มีความทุกข์ใจเหลือมันมีแต่ความทุกข์กายหรือถึงมีความทุกข์ใจหลงเหลืออยู่ก็น้อยถ้าพอทุกข์ใจมันลดลงแล้วนี่ไอ้ความทุกข์กายมันก็กลายเป็นเรื่องที่พอรับได้นะพอไหวแต่ถ้าใจเราต่อต้านไม่ชอบนะบ่นตีโพยตีพายโวยวายความปวดความเมื่อยที่เกิดขึ้นความคันเพราะยุงกัดนะหรือว่าเพราะแมลงมาสัมผัสตัวอันนี้มันทุกข์ใจทันทีเลยแล้วกลายเป็นเรื่องที่ทนไม่ได้กระสับกระส่ายขึ้นมาถ้ามันฝึกมาดูใจนะเวลาเกิดเวทนามันจะปวดที่เท้าก็อย่าเพิ่งเอาใจไปปักตึงที่เท้าที่ปวดที่เมื่อยหรือมือที่คันเพราะว่ายุงกัดลองกลับมาดูใจสักหน่อยสิว่ามันรู้สึกอย่างไรกับเวทนาที่เกิดขึ้นมันบ่นตีโพยตีพายไหมมันวุ่นวายหรือเปล่ามันกลด่าข้างในใจนะลองรู้ทันมันพอรู้ทันมันก็จะสงบได้หรือว่าจะมองว่าเออธรรมดาก็ได้มองเป็นธรรมดา การมองเป็นบวกก็ช่วยทำให้รับยอมรับกับเวทนาที่เกิดขึ้นได้ยอมรับสิ่งที่มาสัมผัสกระทบตัวเราได้อย่างที่บอกไว้แล้วเป็นตัวช่วยนะการมอง การมองว่ามันเป็นธรรมดาการหรือการมองว่ามันเป็นบวกมีประโยชน์ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งจะเป็นมะเร็งแล้วก็ต้องได้รับการฉายแสงในโดสที่สูงในปริมาณที่สูงรวมทั้งการรับเคมีบำบัดด้วยซึ่งคนจำนวนไม่น้อยแม้เป็นโดสต่ำๆนี่ก็แพ้แล้วได้รับปริมาณที่ต่ำๆก็ยังแพ้ถ้าได้รับปริมาณที่สูงนี่จะขนาดไหนอาเจียนนอนไม่หลับกินไม่ได้สารพัดแต่ว่าคนไข้คนนี้เนี่ยพอได้รับฉายการฉายแสงได้รับเคมีบำบัดเคมีบำบัดในปริมาณที่สูงก็กลับมีอาการแพ้น้อยมากแล้วคนก็ถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยมีอาการเหมือนคนอื่นเขาเธอก็ตอบว่าเวลาได้รับการฉายแสงก็นึกว่ากำลังได้รับแสงทิพย์เวลาได้รับเคมีบำบัดก็ได้รับแสงสวรรค์นะเวลาได้รับเคมีบำบัดก็นึกว่ากำลังได้รับน้ำทิพย์คือพยายามมองให้เป็นบวกซะว่ากำลังได้รับแสงสวรรค์ได้รับน้ำทิพย์พอมองแบบนี้ใจก็ไม่ต่อต้านใจก็ยอมรับทั้งเคมีบำบัดยอมรับทั้งรังสีพอใจยอมรับร่างกายก็ไม่ต่อต้านมีอาการต่อต้านนิดหน่อยนะก็แพ้แต่คนส่วนใหญ่ไม่ใช่อย่างนั้นนะเวลาได้รับการฉายแสงได้รับเคมีบำบัดนี่ก็กลัวพอได้ยินกิตติศัพท์มาว่าเดี๋ยวมันทำให้แพ้โน่นแพ้นี่ยังไม่ทันรับเลยแล้วใจก็กระเพื่อมแล้วใจก็ต่อต้านแล้วพอรักเขาจริงๆนี่ใจมันก็ต่อต้านมากทุกข์ใจด้วยการก็สนองตอบมันก็ต่อต้านเหมือนกันหนักขึ้นกว่าเดิมก็ทำให้แพ้มากถ้าพอใจเรายอมรับนะมันก็ช่วยบรรเทาไอ้ทุกขเวทนาหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายหรือกับใจได้เวลาเป็นมะเร็งเหมือนกันนะคนที่ทุกข์มากคนที่บ่นตีโพยตีพายใจไม่ยอมรับทำไมต้องเป็นฉันฉันทำความดีมามากทำไมต้องเป็นฉันพอต่อต้านอย่างนี้เข้าเนี่ยโอ้มันทุกข์ทั้งใจทุกข์ทั้งกายแต่พอยอมรับมันได้ลองฝึกใจลองทำใจเป็นกลางหรือว่าลองมองมันในแง่บวกบ้างหรือว่าลองมีเมตตากับมันบ้างถ้าคนที่มีเมตตากับมะเร็งไม่ต่อต้านไม่ผักใสก็สามารถจะอยู่กับมะเร็งได้อย่างมีความสุขสุขที่ใจนะไอ้เรื่องกายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ความทุกข์กายก็จะลดลงไปด้วยนะพอใจยอมรับมันได้ถ้าคนส่วนใหญ่เกลียดมะเร็งที่มีอยู่ในร่างกายตัวเองกลด่ามาทุกวันก็ยิ่งทำให้ทุกข์ใจกายก็พลอยย่ำแย่ตามไปด้วยมีคนหนึ่งเป็นโรคสะเก็ดเงินนะโรคสะเก็ดเงินปวดมากต้องนอนบนใบตองเพราะว่าน้ำเหลืองอะไรต่างก็ไหลแต่เธอก็ไม่ได้ทุกข์หรือทุรนทุรายไปกับโรคนี้เธอก็พยายามแผ่เมตตาให้กับโรคสะเก็ดเงินแผ่เมตตาเหมือนที่เราแผ่เมื่อเมตตาเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่เราแผ่เมตตาให้กับชีวิตต่างๆแต่ว่าเธอนี่แผ่เมตตาให้กับโรคสะเก็ดเงินบอกว่าถ้าเธอจะไปพูดกับสะเก็ดเงินนะบอกถ้าเธอจะไปก็เอาบุญกุศลฉันไปด้วยนะแต่ถ้าเธออยู่เธอต้องระวังนะเพราะยาที่ฉันใช้ยาที่ฉันกินนี่มันแรงมากเธอก็ใช้เมตตาเนี่ยนะแผ่ให้กับสะเก็ดเงินมันจะมีผลหรือไม่กับสะเก็ดเงินก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่คือมันมีผลต่อจิตใจของเธอทำให้ใจเธอไม่ทุกข์ไปกับโรคนี้แล้วก็ช่วยลดความทุกข์กายไปได้ด้วย นี่ถ้าเราลองหมั่นดูใจของเราเวลามีอะไรเกิดขึ้นดูว่าใจของเราต่อต้านไหมใจของเราปฏิเสธผลักไสไหมมันจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยช่วยลดความว้าวุ่นในใจก็ทำให้ใจสงบได้สงบได้ไม่ใช่เพราะว่าไม่มีอะไรมากระทบไม่ใช่เพราะว่าไม่มีสิ่งบีบคั้นไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีมันเกิดขึ้นเพราะว่ามนุษย์เราหนีไม่พ้นหรอกเรื่องแบบนี้สิ่งที่จะบีบคั้นจากภายนอกและจากภายในแต่ว่าเราสามารถที่จะรับมือกับมันได้หากว่าเรารู้จักวางใจเป็นกลางกับมันไม่ผลักไสมันแม้มาถึงเวลาที่เจอเรื่องหนักๆนะมันก็ไม่ทุกข์เลยแม้กระทั่งความตายความตายมันทำให้เราทุกข์ทรมานมากเพียงแค่นึกถึงเพราะว่าใจเรามันผักใสใจเรามันต่อต้านเรากลัวความกลัวความโกรธนี่ก็เป็นอาการของใจที่ผักใสต่อต้านแต่ถ้าเรายอมรับมันได้ว่าเพราะมองว่ามันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาหรือเพราะมองว่ามันก็มีประโยชน์เหมือนกันใจเราก็เป็นปกติได้แม้ความตายใกล้เข้ามาไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านยิ่งท่านมีปัญญาเห็นชัดเลยนะว่าโอ้สังขารนี่มันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันก็ทำให้ใจจะรับความตายได้โดยดุษณีเหมือนกับลูกจ้างที่ทำงานแล้วก็รอเวลาเลิกงานอันนี้เป็นการเปรียบเทียบของพระสารีบุตรเมื่อวานก็ไปเยี่ยมหลวงพ่อคำเขียนที่วัดภูเขาทองท่านก็พูดที่ท่านเขียนเขียนไว้ประโยคนึงบอกว่าเนี่ยตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวตายสนุกดีนะท่านใช้คำว่าสนุกดีตอนที่ป่วยท่านก็ใช้คำว่าสนุกป่วยจริงๆเตรียมตัวตายที่หลวงพ่อพูดนี่ไม่ได้หมายถึงการเตรียมใจนะใจนี่ท่านเรียกว่าพร้อมมานานแล้วที่จริงท่านยังไม่อยากให้มารักษาท่านมากมายขนาดนี้ท่านบอกว่าเป็นภาระนะกับพวกเราที่จะดูแลท่านน่าจะปล่อยให้ท่านมรณภาพไปต้องนานแล้วนะคือท่านมีปัญหาเรื่องการหายใจก็เลยให้หมอช่วยผ่าเจาะคอท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าไม่ผ่าไม่เจาะคอนี่ท่านก็ไปนานแล้วอยู่ได้ไม่เกินอาทิตย์แล้วท่านก็พอใจที่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าลูกศิษย์นะญาติโยมก็อยากจะให้ท่านได้อยู่เป็นนานๆก็เลยท่านรู้สึกเป็นภาระกับคนอื่นที่ว่าเตรียมตัวตายนี่ก็เลยไม่ได้หมายถึงการทำใจให้การเตรียมใจท่านเตรียมใจนานแล้วท่านพร้อมนานแล้วแต่เตรียมก็เตรียมในเรื่องของว่าจะเรื่องจะจัดพิธีศพกันอย่างไรนะก็บอกก็สั่งก็แนะนำแล้วท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะกับความตายที่กำลังมาถึงซึ่งอยู่ใกล้ตัวมากอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าพร้อมแล้วนะไม่ปฏิเสธไม่ผลักไสแต่คนจำนวนมากแม้จะไกลจากความตายแต่เพียงแค่คิดถึงแค่นึกขึ้นมาถึงความตายของตัวก็กลัวก็ไม่อยากนึกสะท้านเสียวแม้แต่จะให้คนอื่นพูดแม้แต่ได้ยินคนพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่อยากได้ยินให้เขาหยุดพูดซะนี่เพราะว่าใจมันยังต่อต้านไปคิดว่าความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่จริงความตายไม่น่ากลัวนะแต่ความกลัวตายต่างหากที่น่ากลัวความกลัวตายมันทำให้เราผลักสายต่อต้านวันการฝึกจิตเนี่ยเพื่อที่จะให้ยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่ากับกายกับใจเนี่ยสำคัญมากมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ใจสงบได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพราะว่าสิ่งภายนอกสงบไม่ใช่เพราะสิ่งข้างนอกไม่มีเสียงดัง ไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีใครต่อว่าด่าทอเราทุกคนพูดดีๆกับเรานะอันนั้นไปรอความสงบใจเพราะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันหวังไม่ได้ถึงมีก็ชั่วคราวแต่ถ้าต้องการความสงบใจจริงๆก็ต้องฝึกใจของเรานะให้รู้จักเป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงนี้การเจริญสติสำคัญมากเราเริ่มต้นการเจริญสติด้วยฝึกให้ใจเป็นกลางต่อความคิดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะคิดดีคิดไม่ดีนะก็ไม่ผลักไสมันบางคนนี่พอคิดดีก็โจรเข้าไปหาเลยแต่พอคิดไม่ดีคิดถึงเรื่องราวที่เจ็บปวดในอดีตก็พยายามผลักไสมันบางคนก็ผลักไสต่อต้านทุกความคิดเลยเพราะว่ามองว่ามันเป็นอุปสรรคทำให้ใจไม่สงบทำให้การปฏิบัติไม่เจริญก้าวหน้าอันนี้ปิดทางแล้วนะเพราะว่าเราการเจริญสตินี่เป็นการที่เปิดใจยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นหลวงพ่อเขียนท่านสอนว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างช่างมันไปหมดช่างหัวมันไปหมดหน้าที่ของเราคือดูเฉยเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเองไม่ต้องไปกดข่มมันเพราะความรังเกียจถ้าไปมองว่าความคิดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนี่เป็นปัญหานี่จะปฏิบัติด้วยความทุกข์มากจะปฏิบัติด้วยความเครียดเพราะจะคอยไปกดข่มมันตลอดเวลาแล้วยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งขุดยิ่งโผล่ยิ่งรบกวนยิ่งรังควานสุดท้ายก็เครียดหนักนะบางทีทนไม่ไหวเอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองว่าทำไมมันคิดมากเหลือเกินไอ้คิดมากไม่ใช่ปัญหานะแต่ใจที่อยากจะให้มันหยุดคิดต่างหากใจที่มันไม่ชอบใจที่ต่อต้านความคิดต่างหากที่เป็นปัญหามันจะเที่ยวคิดไปนะหน้าที่เราคือรู้มันเฉยๆรู้ด้วยใจที่เป็นกลางคือรู้ซื่อๆอย่างที่หลวงพ่อเถียนท่านพูดให้สอนบ่อยๆรู้สื่อรู้เฉยๆอันนี้ก็เป็นการฝึกให้ใจเรารู้สึกเป็นกลางกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นเริ่มจากสิ่งที่เกิดขึ้นในใจก่อนไม่ว่าจะเป็นความคิดทีแรกก็เป็นความคิดก่อนต่อมาก็เป็นอารมณ์จะเป็นความกลัวความโกรธก็อย่าไปแย่กับมันนะบางทีพอมีความโกรธเกิดขึ้นนี่เราไม่พอใจสังเกตถึงความไม่พอใจลึกๆที่มันเกิดขึ้นเวลามีความโกรธหรือเปล่ารู้หรือเปล่าว่านั่นเรากำลังโกรธความโกรธอยากจะระงับความโกรธแต่ว่าปล่อยให้ความโกรธอีกตัวนึงโผล่ซ้อนขึ้นมาไปรู้เท่าทันความโกรธตัวแรกแต่ไม่เห็นความโกรธตัวหลังความโกรธตัวหลังคือความไม่พอใจที่มีความโกรธเกิดขึ้นนักปฏิบัตินี่ต้องมีสติไวพอที่จะเห็นไอ้ตัวโกรธตัวที่สองที่มันเกิดจากความไม่พอใจในโทสะที่เกิดขึ้นถ้าพอไม่เท่าทันไอ้โทสะหรือตัวโกรธตัวที่สองที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยความโกรธก็เลยไม่หายสักทีนักปฏิบัติหลายคนก็บ่นว่าทำไมรู้ก็โกรธแต่ทำไมความโกรธไม่หายก็เพราะใจมันยังมีความรู้สึกปฏิเสธความโกรธอยากจะกดข่มความโกรธเอาไว้นั่นเองงั้นเราต้องปรับท่าทีของใจเสียใหม่เป็นกลางกับมันมันโกรธก็รู้เห็นมันว่าเป็นธรรมดาเป็นสภาวะดูมันเฉยเฉยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ดูเหมือนดูเสมอว่ามันไม่ใช่เป็นเราที่โกรธแต่ที่จริงมันก็ไม่ใช่เราจริงๆนะที่โกรธเพราะมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแต่ใหม่ๆก็ลองดูเสมอว่าไม่ใช่เราที่โกรธแต่เป็นความโกรธของคนอื่นแล้วก็ดูมันไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับมันแค่ดูเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วต่อไปก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เราโกรธจริงๆไม่ใช่แค่เสมือนว่าไม่ใช่เราโกรธแต่จริงมันไม่มีเราที่โกรธตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราเห็นอย่างนี้มันก็ความโกรธไม่ใช่ปัญหามันก็สงบได้สงบได้ท่ามกลางผู้คนท่ามกลางความวุ่นวายกระทึกจอแจที่อยู่รอบข้างอันนี้แหละคือความสงบที่ ที่พวกเราควรจะนะมีหรือว่าทำให้ได้ชาตินี้ก็พูดกันเท่านี้นะครับกลับมาพร้อมกัน